Samar horg'inlik yosuman yopirilib keldilar men tomon quyoshim qanisan kel qutqar yilt etmas yorug'lik dil tuman besamar horg'inlik yosuman yopirilib keldilar men tomon quyoshim qanisan kel balandlik tog'lik ber bu umrim isyonga bog'liqdir men yashab ulguray kun qaytar jim qolmay yo rabbim og'riq ber ko'ksimga balandlik tog'lik ber bu umrim isyonga bog'liqdir men yashab ulguray kun qaytar na na na na na